राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 मार्च 1995 को लगभग प्रातः 9 बजे तुलसी कुटर बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। विद्यार्थी विषय में चर्चा कर रहे हैं तो देखो खूब ध्यान दें आप लोग। हम आप सभी अंश परमात्मा के हैं और लगे हुए संसार में हैं। अब संसार की बातें हैं वो संसार में चलने की है और परमात्मा को चलने की वो परमार्थी बातें हैं। यहाँ के धन को कमा लेना, अपने पदार्थों का संग्रह करना, उनका उपभोग करना, ये एक जो चाल है ये परमार्थी नहीं है, ये एक संसार की चीज है। इसको अर्थ कैसे है? परम अर्थ है नहीं है। परम अर्थ परमात्मा की तरफ चलने में है। तो हम स्वयं तो है परमात्मा के अंश और मिला हुआ है शरीर, ये है प्रकृति का अंश। प्रकृति के अंश तो चलेंगे प्रकृति के कार्य की तरफ और परमात्मा तत्व है वो परमात्मा तत्व चलेगा, यही तो बात है। तो वास्तव में परमार्थ की बातें वे हैं जो जीव को कल्याण करने वाली है और ये जो स्वार्थ की बातें हैं ये संसार की बातें हैं। वास्तव में जो देखा जाए स्वार्थ तो स्वार्थ परमात्मा की प्राप्ति में है, परंतु लोगों ने धन कमाना और भोग भोगने में स्वार्थ सब लगाया है। ये बड़ा स्वार्थी आदमी है तो स्वार्थी उसको कहते हैं। वास्तव में स्वार्थ वो है परमार्थ और स्वार्थ जो कुछ है परमार्थ स्वार्थ जान यथार्थ यथार्थ भगवान जानते हैं। तो परमात्मा की तरफ चलने का अपने विचार रखो। शरीर के निर्वाह का शरीर के काम आने की जो चिंता करते हो ये चिंता व्यर्थ है, ये है संसार की, ये परमार्थ की नहीं है। इनमें एक बात बड़ी विलक्षण समझने की है, आप कृपा करके ध्यान दें। संसार में जो निर्वाह होता है वो निर्वाह करने के लिए पहले से प्रबंध है और परमात्मा की तरफ चलने के लिए नया उद्योग करना है। ये दो बात खास समझने की है। हम जो रुपया कमाना और भोग भोगना समझते हैं ये परमार्थ नहीं है, ये लौकिक निर्वाह के लिए है। इसको लोग स्वार्थ कहते हैं, शरीर के निर्वाह आदि के लिए ये है। तो शरीर निर्वाह का तो प्रबंध भगवान की तरफ से है। जैसे किसी अफसर की नियुक्ति की जाती है, जैसे किसी पाठशाला में स्कूल में हेडमास्टर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाती है तो वहाँ उनकी नियुक्ति की जाती है विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए, उस पाठशाला का ठीक संचालन करने के लिए जिससे विद्यार्थी विद्वान बन सके। तो उसके लिए बैठने की जगह कुर्सी टेबल आदि उनके लिए पहले से होगा और होना चाहिए, नहीं तो कहाँ बैठेगा वो, कैसे पढ़ाएगा और कैसे संपूर्ण का अधिकारी कंट्रोल करेगा अपने ठीक यथार्थ सबका योग कैसे व्यवस्था करेगा। तो व्यवस्था की पहले बात होती है, सरकार में बड़े अफसर होते हैं, उन सब के लिए बंगला भी होता है, मोटर भी होती है, नौकर भी होते हैं, उनके सब प्रबंध होते हैं, वो प्रबंध वहाँ बैठ कर कार्य करे अपना। अगर वो उसको करना पड़ेगा तो वहाँ का वो अफसर काम करेगा क्या, तुम्हारा मकान बनाएगा, मकान में रहेगा, आदमी को लाएगा, क्या करेगा, तो वो बड़ी बनाई चीज मिलती है और अब काम करो तुम। ये ऐसे मनुष्य मात्र के लिए बनी बनाई चीज है स्वार्थ की, जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, धन कमाना, भोग भोगना, इसका प्रबंध भगवान ने पहले कर दिया है। आपको मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर में आपका प्रबंध करने की व्यवस्था सब की हुई है, अब केवल परमात्मा की तरफ ही आपको चलना है। समझ गए होंगे, अवसर कोई होता है तो उसके रहने का चलने फिरने का सब प्रबंध राज की तरफ से होता है, जो राज का काम किया वो काम तुम्हारे करना है। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर मिला है, आध्यात्म उन्नति तुम्हें करना है, व्यवहार सब परमार्थ की है, ये स्वार्थ की बात है। ये प्रबंध पहले गया है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। ये चिंता संसार की मत कर, चिंता चिंता पर ब्रह्म विनिश्चय आय, परमात्मा के निश्चय की वो चिंता तुम्हें करना है, यह की चिंता नहीं, यह के लिए चिंता मत करो। तो क्या करें, यह के लिए प्रबंध करो, चेष्टा करो, चिंता की बात नहीं है। एक आपका है शरीर जो स्थूल है सूक्ष्म है कारण है, एक आप हो स्वयं, तो आप स्वयं यहाँ के नहीं है परमात्मा के हैं, और ये शरीर तो बदलते रहते हैं, बालक बना बदा, जवानी आई, वृद्धावस्था आई, रोगी अवस्था, निरोगी अवस्था, धनवत अवस्था, निर्धनता, ये बदलते रहते हैं शरीर। तुम बदलते नहीं हो तो तुम्हें बदलने वाली चीज के ऊपर रात दिन लग जाना ये गलती है। नहीं बदलने वाले तत्व को प्राप्त करना आपका खास काम है, बदलने वाले शरीर को क्या करोगे, कितना ही आप करोगे तो तू मर जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होगा कि नहीं हो संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं हुआ संदेह है, लड़का लड़की होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, धनी बनेगा गरीब बनेगा संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है, और सब बात में संदेह, इसमें संदेह नहीं है। क्यों, जितना दिन रहना है उतना दिन वहां रहना, उतनी आयु उसके बाद जाना पड़ेगा। तो ये प्रबंध आप नया नहीं कर सकते, और परमात्मा की प्राप्ति आप नया कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए ये स्कूल मिली है, ये अधिकार मिला है, ये अवसर मिली है आपको, ये अधिकार मिला है। तो आध्यात्मिक तत्व की तरफ ही चलना है, केवल केवल कल्याण की तरफ चलना है। अब केवल परमात्मा की तरफ चलना है तो संसार का काम करें न करें, विशेष दो संसार काम बिल्कुल न करें, परमात्मा की तरफ ही चले। तो महाराज कोई बाबा थोड़ी हो गए, सब गृहस्थ है, बाल बच्चे हैं, कैसे परमात्मा तो भजन ही करें, राम राम राम राम बैठे करें, काम नहीं करें, ना नहीं करें काम, संसार काम बिल्कुल न करें, तो क्या करें, भगवान का काम करें, घर को अपना न समझे। क्योंकि घर में आए हो चले जाओगे, चाहे जन्म कर आवे तो ही जाएगा, और जो ब्याह करके आ गई वो भी जाएगा, ये आए हुए हैं जाने वाले हैं, घर में अपना नहीं है। ध्यान देना मेरी बात को, कृपा करके आज एक दिन समय दिया है तो इस वास्ते आपकी सेवा में जो कहता हूँ उसी तरफ ध्यान दें। घर को अपना यहाँ मत समझो, मत भूले मन मोह में भांधु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तो ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर निया यहाँ कुटोड़ा गेला कर आओगे ने ठोड़ा से कुछ रेवन देला, यहाँ रह नहीं सकोगे आप। आप यहाँ आए हैं और जाना है, जैसे सत्संग आए हैं और जाना है, यहाँ डेरा लगाने के लिए नहीं है, ये डेरा लगाने के लिए सत्संग करने के लिए है। ऐसे मनुष्य शरीर में आए हो और जाना पड़ेगा, बिल्कुल आए और जाना पड़ेगा। ये बात एकदम सच्ची है, रह सकते नहीं कभी। तो कर आग अठे कैश ऊंडी देकर नहीं, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आग आना लख चौरासी चूण में ऋण तो फिर सी जीव मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीयू। कैसे बताया निश्चिंत हुआ हुआ, ये निश्चिंत रहने की जगह नहीं है, ये सत्संग करने की जगह है। ऐसे मनुष्य शरीर सत्संग के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यहाँ रहने के लिए नहीं मिला है। रहने का प्रबंध तो है पर जाने के लिए, वहां जाने के जहां जाओगे उसका प्रबंध नया करना आपको पड़ेगा। तो दूसरी चीजें हम मिली हुई निर्वाह की चीजें हैं, उनके लिए निर्वाह के लिए बना हुआ है। अब प्रश्न आता है क्या गृहस्थाश्रम में काम न करें? ध्यान देकर सुना मेरी बातों को, ख्याल करना, और फिर किसी में प्रश्न रह जाए तो समाप्त करने के बाद आप पूछ लेना। संसार का काम करें ही नहीं, घर भगवान का है, आप साथ लाए नहीं हो, जन्म कर आए तो साथ घर नहीं लाए, ब्याह करके आएगी कोई बहना तो वो भी अपने साथ घर नहीं लाई है, घर पहले से है तो घर पहले बना हुआ है। तो एक बात ख्याल करो, मेरी बात मान लेना, हम भगवान के घर में रहते हैं। जब आप मालिक नहीं तो मालिक कौन है? आप जहां मालिक कर लेते हो तो आप अपना जमा लेते हो, फिर भी भगवान तो मालिक रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि भगवान छोड़ देंगे। भगवान का मालिक, भगवान तो है मालिक। आप मालिक बन जाते हो तो भी भगवान मालिक है, और आप नहीं बनते हो तो भी मालिक भगवान है। तो भगवान मालिक है, भगवान का घर है, ये बात सच्ची है। अपना मानो तो भी भगवान का है, आप रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, आप नहीं रहोगे, घर का संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सच्ची बात है। तो भगवान का संबंध रहेगा, रहेगा, रहेगा, सच्ची बात है। तो भगवान का घर मानो, अपना घर मत मानो, एक बात। दूसरा, यहां धंधा करो, काम करो, व्यापार करो, खेती करो, गौ पालन करो, आप दलाली करो, व्यापार करो, जो कुछ करो, वो काम भी आपके साथ नहीं आया है, साथ जाएगा नहीं, वो काम भी भगवान का है। ये भूलो मत, याद कर लो, एक दिन आप बात मान लो, सदा के लिए काम आ जाएगी ये बात। इस वास्ते याद कर लो, भीतर लिख लो अंतकरण में, घर आपका नहीं है, काम धंधा भी आपका नहीं है। घर धंधा है वो परमात्मा का है, काम भी परमात्मा का है। अपना काम तो बिगड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, पर भगवान का काम बिगड़ना चाहिए नहीं। घर का काम सुचारू रूप से बढ़िया रीति से करो। अपने व्यक्ति का काम होता तो परवाह मत करो, परंतु भगवान का काम है, लापरवाही से नहीं, बड़ी सुचारू रूप से अच्छी तरह से काम करो, भगवान का काम है। तो घर में रहो, घर को साफ सुथरा रखना, अच्छी तरह बनाए रखना, ठीक तरह से रखना, ये भी भगवान का काम। शरीर को साफ सुथरा रखना, स्नान नहीं करना, भगवान का काम। मैं कहता हूँ टट्टी पेशाब फिरना भी भगवान का काम है, कि शरीर को साफ करना, जब भगवान की चीज है तो भगवान की चीज को साफ करना क्या दूसरा काम है? ये दूसरा करना, ये भी आपका काम है। रोटी खाना भी आप भगवान का काम, कपड़ा पहनना भी भगवान का काम, जल पीना भी भगवान का काम, स्नान शौच करना भगवान का काम। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पटभूषण कर ही, भगवान का प्रसाद पढ़ना ये भगवान का काम है। तो आपके घर में रहना, घर का ठीक रखना ही भगवान का काम, शरीर को ठीक रहना, कुटुंब का पालन करना ये भी भगवान का काम, और रुपये कमाना, धंधा करना ये भी भगवान का काम, अपना काम नहीं। मेरे सामने एक प्रश्न आया था, शीघ्र की बात है, बहुत वर्षों की। उसमें कहा कि महाराज घर का काम करते हैं तब हम तो भगवान को भूल जाते हैं। लोग आज तो नीम ले लो, घर का काम करेंगे ही नहीं कभी, उम्र भर में कभी नहीं करेंगे घर का काम। अरे अंग अंजन का आंख दे फूटे, वो अंजन क्या काम करे, आंख फूट जाए, भगवान को भूल जा सकते क्यों करेंगे, नहीं करेंगे घर का काम, तो भगवान का काम करेंगे, अपने घर का काम करेंगे ही नहीं, भगवान का ही काम करेंगे, भगवान नहीं भूलोगे। मंदिर में आओ, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, तो भूल जाते हो अपने को, ठाकुर जी का काम करते हैं। तो एक मंदिर में आ ठाकुर जी का काम करते, घर में रहते हो ठाकुर जी का काम करो, तो क्या बाधा पड़ती है आपके? घर भगवान का मंदिर है, उसमें रहते हो तो भगवान का काम करते हैं। जितना काम करते हो, चाहे व्यापार करो, चाहे खेती करो, चाहे कुछ भी काम करो, आपका धंधा दलाली करो, भले कुछ भी करो, भगवान का काम करते हैं। ये दूसरी बात याद रखना, याद कर दो, एक बात तो भगवान के घर में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं। तीसरा बात है क्या, भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो कमा कर लाते हो, रसोई बनाते हो, खाते हो, बहन भाई सब, जो स्त्री पुरुष बाल बच्चे, ये सब भगवान का प्रसाद है, भगवान का, भगवान का काम करते हैं तो भगवान का प्रसाद मिलता है। नाथ द्वारा आदि बड़े बड़े भगवान के मंदिर है, उनमें काम करते हैं तो प्रसाद भी भगवान का ही मिलता है उनको। ये भगवान का प्रसाद लो भाई, मैं भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान काम करते हैं तो इस वास्ते प्रसाद पाओ, तो भगवान का समझो, अपना मत समझो। अपना समझते हो ये गलती होती है। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण, गहना पहनो तो भगवान का, कपड़ा पहनो तो भगवान का, जो कुछ धारण करो भगवान का प्रसाद, तो भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार जितने गए उनको अपना मत समझो, क्यों ये पहले अपने थे नहीं, फिर अपना रहेंगे नहीं, और परमात्मा के पहले भी थे और अंत में परमात्मा के ही रहेंगे, तो बीच में तुझे कहां से आए? आजावंते यन्नास्ति वर्तमान इति तत्तथा, जो आदि में नहीं अंत में नहीं वो वर्तमान में भी नहीं है, तो वर्तमान में भी आपके नहीं है, ये भगवान के हैं। और तुम्हारे को दिए हैं कि माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे ये घर में है, इनका पालन पोषण करना भगवान का काम। भगवान पर एहसान कर सकते हो महाराज, आपकी प्रजा है उसका पालन करते हैं हम, तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये सदा सेवा समझो भगवान के जनों की। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी कर दिए, फिर मनुष्य क्या हुए? कुतिया भी अपने बच्चों का पालन कर दिए, अरे श्यार है, नार है, अब जो जंतु जीव जंतु है, चूहे होते हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन करते हैं। तो अपने बच्चों का पालन करना तो पशु का पक्षी होने का काम है, भगवान के बच्चे बालक भगवान के हैं, ये बाल बच्चे भगवान के हैं, घर भगवान का है, अब भगवान का काम करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। जो वहाँ कहीं नौकरी करो, कहीं व्यापार करो, जो पैसा मिलता है वो भगवान का काम किया और भगवान का प्रसाद मिला, तो भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं हम। सब सेवा भगवान की करते हैं, भगवान के जनों की सेवा, तो भगवान के जन की सेवा भगवान की सेवा हुई। इस वास्ते और आप स्वयं हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममे मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है ये अनाधिकार से, सदा से मेरा, सनातन मानो सदा से मेरा अंश है। तो भगवान के अंश सच्ची बात, यहाँ जन्मे हो, ये जो नया कुर्ता पहना है यहाँ हो भगवान के, ये कुर्ता है ये माँ बाप से मिला है, तो यहाँ मिला है, यहाँ पहना है, यहाँ छोड़ देना है, साथ मिल जा सकते, राजकीय कवर साथ थोड़ी जाओगे, अवसर के लेने के लिए जो आपको बंगला मिला है क्या साथ ले जाओगे? वो यही रहेगा, इस तरह से ये चलो तुला पहना है ना, ये यही रहेगा, आपके साथ नहीं चलेगा। तो भगवान का घर है, भगवान का ये तोला है, और स्वयं साक्षात भगवान के आप हो, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, साक्षात भगवान के आप हो, तो भगवान के हम है, भगवान की दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आपका क्या हुआ? आपका भगवान हुआ, आपका हुआ भगवान, ख्याल करो। फिर कह देता हूं हम भगवान के हैं एक बात, और भगवान के घर में रहते हैं दो बात, और भगवान का काम करते हैं तीन बात, और भगवान का प्रसाद पाते हैं चार बात, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। ये पंचामृत है, ये पांच अमृत आप ले तो अमर हो जाओगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। अरे इनमें महाराज समझोगे, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा धन है, तो फंसोगे पास में, आप कुछ नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा, रख सकोगे नहीं, तो क्यों फजीती करो अपनी? पढ़ लसे भगवान का ही समझो तो बड़ी ईमानदारी होगी। बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है, ईमानदारी से मुक्ति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक, इसमें साधु बनना नहीं पड़ेगा, कोई काम करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक मुक्ति हो जाएगी। गीता में वर्णन आया है देवान भावयता ने न ते देवा भावयंत भवंति, वह परस्परम भावयंत श्रेय परमवाश है, परस्परम इनको सुख पहुंचाना, वो उनको सुख पहुंचाना, वो उनको सुख पहुंचाना, ऐसे कर्म कुटुम्ब को सुख पहुंचाना, सेवा करना अपनी ड्यूटी है उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक तरह से सुचारू रूप से पालन करो। तो परमात्मा के घर में रहते हैं, परमात्मा काम करते हैं, तो फिर जाएंगे कहां? परमात्मा ही जाएंगे, और कहां जाएंगे? उनका काम करे तो उसी के तो हम हैं। न तो भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो परम धाम परमात्मा यद गत्वा न निवर्तन्ते, और जाकर जोर खेड़े पुण्य मरते लोकम विशंति एवं गतागत काम कामा लभन्ते। वो घर अपना नहीं है, आप ब्रह्म भूल लागा पुनरावर्ती न ब्रह्म लोग जाओ तो पीछे आना पड़ेगा, वो अपना लोक नहीं है। वो पुण्य कृताम लोग हैं, जैसा पुण्य कया वैसा मिल गया, गाड़ी में थर्ड में बैठो, जो सेकंड क्लास में बैठो, चाहे फर्स्ट क्लास में बैठो, वो पैसा मिला है वो खत्म होने पर उतरना पड़ेगा। ऐसे दूसरे लोगों में जाओगे आपकी कम जैसे पैसे से मिला है उतरना पड़ेगा। रहने के लिए वहां जगह नहीं है, रहने की जगह अपने घर में है। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है माया काया छोड़ चले जब हंसा, कौने कहाँ जा समाया है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया। उस घर से आए हो, अब ये घर ही भगवान का है, सरकारी बंगले में रहते हो, व्यक्तिगत नहीं है आपका। सरकार का काम जीते रहे हो, भगवान का काम जीते सही में रहो, ये बंगला साथ नहीं जाएगा। तो जो रहने की सामग्री है वो तो यहां मिली हुई है, और वहां की सामग्री तैयार करनी है। अगर जाना है वहां, आप भूल गए यहीं बैठ गए, यहीं आकर डेरा लगा दिया। कैसे डेरा लगाया है? मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो सगरा में तू ऊंडी देकर नीव, नीव लगा कर ऊंडी बैठ रही, बैठ रहे हम तो यहीं रहेंगे, यही रहने वाले हो। बिल्कुल झूठी बात है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, जो कुछ है ये वृक्ष भी पहाड़ भी कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं। तो आए हैं जाएंगे, सत्संग में आए हो क्या यही डेरा लगा दोगे? यही बैठे हमारी जगह है, आप देखिए सत्संग करने के लिए है कब्जा करने के लिए है? आजकल कब्जा करे तो लोग रहने नहीं दे रहे घर में। कलकत्ता में देखा बड़े बड़े अच्छे मकान खाली पड़े हैं कई जगह होने, क्योंकि वो सब कब्जा कर लेंगे, कब्जा करे जगह मिलेगी नहीं। सरकार कानून बनाया सड़क में मिले, ऊंधा कानून नहीं है, मिलेगा नहीं। तो इस तरह से यहां बैठे हो ये आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ा उदारता से बनाया। एक बात विशेष ध्यान देने की बताता हूं, ख्याल करना ध्यान देना। भगवान ऐसे विलक्षण उदार है, वो देते हैं अपनी तरफ से, मन इस ढंग से देते हैं, लेने वाला समझता है कि तू मेरी ही है। ये देने वाले की विचित्रता है। क्षमा करना भाई, माफ कर देना बेईमानी, आप हम करते हैं। भगवान की उदारता है, बेईमानी हमारी। ये बेईमानी का फल है दंड में, जो जन्म मरो दुख पाओ संत पाओ, नहीं दुख क्यों पावे? जब मालिक घर सौंप दे, मालिक की सब चीज है, आप खुद मालिक के चीज मालिक के रहना, भगवान का सब मालिक का है। तो बेईमानी मत करो, केवल बेईमानी मत करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, अपनी नहीं समझना है, दी हुई चीज को अपनी मानना। ये देने वाली ये उदारता है कि वो कहता नहीं कि मैंने दिए मेरे को दे दो, ऐसा कहता नहीं है। तो देने वाले की उदारता, ये भगवान का बहुत उदार स्वभाव, स्वतः एक दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, इसमें सबका आदर है, सबको देते हैं तो वो ले लो, वो अपना नहीं रहेगा, सदा अपना रह जाए आप बात है नहीं, आपका रहेगा नहीं, तो रहेगा ही नहीं, उस पर कब्जा क्यों करो? दूसरी चीज पर, दूसरी चीज पर कब्जा बेईमानी। इस बात ईमानदारी के साथ रहो। कबीर साहब ने कहा ना, चादर है झीनी सदा राम रंग भीनी, दास कबीर जुगत से ओढ़ी ज्यो की त्यों ठंडी नहीं। शरीर में अपना अपना रखा ही नहीं, तो छोड़ दी महाराज आज चादर आप तो ये नहीं है चादर है, ठाकुर जी की दी हुई चादर है, जो मनुष्य ये मिला है स्त्री पुरुष आदि बने हैं, ये ठाकुर जी की दी हुई है, ठाकुर जी की चीज है, अपना आप ठाकुर जी के पोशाक, आप ठाकुर जी का पोशाक भी ठाकुर जी की है, ये घर भी ठाकुर जी के है, प्रशंसा वाली है। आपको मैं कहूँ तो मेरा घर है, फिर ठाकुर जी को तो कुछ रहेगा नहीं बात में। वृक्ष खड़ा है वो घर मेरा घर है, टींटियां कहते मेरा घर है, आदमी कहते मेरा घर है, राम जी तो उठो पर जी फिर बैठे हुए हो और मिल क्या, कुछ नहीं रहेगा राम जी का, सब राम जी का वही कह सकता है जो घर का अपना नहीं मानता, वो कह सकता है सब संसार भगवान का है। आपने अपना अपना कीजा भगवान का है, आपने अपना किया मैं भगवान है, अभी तो मेरा है और भगवान का, और तो भगवान के बचेगी नहीं कोई चीज, चार अंगुल जमीन नहीं बचेगी भगवान की, कहीं चींटियां बैठी कहीं पौधा उठाए कहीं धूप उगे कहीं वो कहते मेरे घर मेरा है, सबका घर हो जाएगा भगवान क्या रहेगा। तो भगवान का कहना झूठ बोलना है, भगवान को वही कह सकता है जो घर को अपना नहीं माने, कि भगवान का अपना नहीं मानते, तो भगवान का घर है तभी होगा भगवान का घर, तो भगवान का घर सच्चाई से कैसे शरीर मिला ये भगवान का है, आपका है आपका बस कलता है क्या, आपका तो मेरा घर है मेरा शरीर है, तो आप शरीर को बीमार नहीं होने दोगे क्या, बीमार होने की शौक लगी आपको, चलती है क्या आपकी, तो आपका घर कैसे हुआ। मैं कहूं बीकानेर का राजा मैं ही हूं, कहते मकान बनाते हैं इधर दरवाजा रखने का हुक्म लिख दो, कह तो आप नहीं कर सकते, राजा हूं मैं, झूठ बोलता है, शरीर का मैं मालिक हूँ, शरीर को थोड़ा गोरा बना दो, थोड़ा सुंदर बना दो, बलवान बना लो, बना दोगे बीमारी दूर कर दो, मरना तो कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा शरीर नहीं जाएंगे मरना नहीं जाएंगे, बस आपका इतना भी नहीं चलता और कब्जा कर बैठे हो मेरा है, ये गलती है, ये परमार्थ बात नहीं है, परमार्थ की बात अपना नहीं है, है ही नहीं, भगवान का ही है, सब व्यवहार भगवान का है, व्यवहार में परमार्थ कला सिखाती है भगवद गीता, व्यवहार में, व्यवहार नहीं युद्ध में, संसार में काम करते हुए युद्ध जैसा क्रूर कर्म दूजा नहीं है, दिन भर मनुष्यों का गला काटना, वो कहते सुख दुख सभी के तो लाभ लाभ जया जय तो दो युद्ध नहीं पाप माफी तो युद्ध को तो पाप नहीं लगेगा, सुख दुख के समय करता लाभ लाभ जय पराजय लाभ आने और सुख दुख समान करके फिर करो काम तुम्हें तो पाप नहीं लगेगा, क्यों भगवान का पाप अपना मांगो तो पाप लगेगा ही। एक बात याद आ गई, एक आदमी चातुर मास में एक बोरी में मतीरा लेकर के गाड़ी में चढ़ गया, टीटी आ गए किसका है ये किसका है, वो समझे लाओ इसका किराया लाओ इतना भार कैसे लिया ऐसे, तो कोई बोला नहीं किसका, कोई बोले वो बोले तो पैसा देना पड़े तो करोगे फोटो खा लो बैठ फोटो खा जाए पैसा लगे ही नहीं, अरे अपना मेरा है तो लाओ पैसा लाओ टैक्स लगेगा, अरे मेरा ही नहीं अब कोई खाओ सा बहुत से बैठ बड़े साल खा जाएगा कोई पैसा लगेगी बोले, इसी तरह से भाई अठहरी चीजें कब्जा मत करो, यह है पारमार्थ की बात, कब्जा मत करो है भगवान की है, जो भी तुम भगवान लगेगी कोई मर गया तो भगवान चला गया भाई, हम चिंता क्यों करें कि बेटा मर गया चिंता होती है, बेटा मरने की चिंता होती ही नहीं, कुतिया के मरता है वो बेटा है किसी का ही, पशु मरता है बेटा है, बेटे में नहीं है क्या, तो बेटा तो मरता ही है, मेरा बेटा मर गया तो मेरे में हो गया दुख, तो बेटे में थोड़ा दुख होगा, धन चला गया धन तो चला ही रहता है, धन एक रहता ही नहीं, रुपया बेचारा घूमता हुआ सबका काम कर देता है, अरे इतना किसी मोह रखता नहीं कहीं झड़ता ही नहीं, तो उसमें चिंता आप करते हो, आप क्यों करते हो चिंता, ऐसे बेटा पोता सब भगवान का है, मर गया तो भगवान का मर गया, हम क्यों रोए, रो तो भगवान रो, तुम्हारे बेटा मरा अरे भगवान रोते नहीं क्यों, भगवान मरता ही नहीं, इस कमरे से उस कमरे में रख दिया तो धन चला गया, भगवान ने यहां से दूसरी जगह जन्म दे दिया तो उस बात नहीं रोता कि उसे मरता नहीं, यार आप यूं नहीं रोते मेरा बेटा नहीं, इतनी बात है लंबी थोड़ी बात सही है, अपना नहीं है ठाकुर जी का है, तो सेवा करने का पुण्य होगा, आप भोजन करोगे उसको पुण्य होगा, भोजन करो भगवान राजी होंगे, बालक होता है ना अब देखा करें ये माताएं हैं बच्चे को भोजन कराती है, बच्चा देखता है माँ के बड़ी गर्ज है कि बेटा दूध पी ले नहीं पीऊंगा पी ले माँ परेशान करता है देख तेरे घर से दूध, हाँ बेटा न्याल कर दिया तेरे दूध पी लिया, राजी होती है माँ राजी होती है कि नहीं, ऐसा आप भोजन करते हो भगवान राजी होते हैं, मेरे बच्चे ने खा लिया तो हम क्यों करें, गर्ज करो भगवान हमारे गर्ज नहीं है समझे, तो भोजन करो तो भगवान राजी हो गए, कपड़ा पहनो तो भगवान राजी हो गए, सो जाओ तो भगवान राजी हो गए, काम करो तो भगवान राजी हो गए, अन्याय करो तो राजी नहीं हो गए, गटपड़ी करता है बच्चे के थप्पड़ लगा दिए क्यों सो ऐसे क्यों करता है, जब गढ़ की टीका लिखने लगे मेरे को नई बात मिली कि कल्याण के लिए कुछ करना नहीं है, सब कुछ भगवान का, मैं भगवान का, काम भगवान का, सही भगवान का, कुटुंब भगवान का, हमारी कहने वाली कोई चीज ही नहीं है, भगवान की कल्याण हो जाएगा मुफ्त में। इतनी बात है, केवल ये भाव बदल दो मेरा नहीं है। अरे मेरा क्या राह बतावे, आवेगी, आपने पकड़ लिया उसको, अब आप बतावेगी भोगनी पड़ेगी आफत। मेरा मान लिया गलती करी है, मेरा है ही नहीं, ना शरीर मेरा है, ना मन मेरा है, ना इंद्रिय मेरी है, मेरा मेरा है नहीं, ये भगवान की, मैं खुद भी मेरा नहीं हूँ, खुद ही भगवान का हूँ। कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, आप बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? आप बता सकते हो? आपका है ही नहीं कब्जा, आपने पराई चीज पर कब्जा कर दिया, इसका दंड भोगना पड़ेगा। इस बात भगवान की है चीज, भगवान की मर्जी करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानो तो अति झूठ हो सो करी गोपाल की सब हो, भगवान की हुई तो भगवान की चीज है, भगवान के व्रस्त हो, मौज में रहो, आनंद में हर समय। घर में रहता है वो, घर में रहने वाला एहसान करता है। चूरू, रामगढ़, रतनगढ़ में मैं देखे बड़े बड़े हवेले, बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण रहता है वहाँ, और ब्राह्मण की गर्द करते हैं वे शहर वाले, जो कोई कलकत्ता, कोई मद्रास, कोई बम्बई कहीं रहते हैं, उसको रखते हैं, खाने पीने को देते हैं, महीना देते हैं, और घर में मुफ्त में रहते हैं। इतने बड़े घर, घर में है ही नहीं, उन घर मामूली झोंपड़ी है गई, और घर में रहता है आराम से, और एहसान करता है तारे घर में रहता हूँ मैं। ऐसे भगवान से हम कह सकते हैं, ये तेरे घर में रहते हैं हम, ये तेरे काम करते हैं, कृपा करनी पड़ेगी आपको, आपका घर रुकाल में, हमें क्या कर दीजिए, आपका घर है, आप घर में रहते हैं, आपका घर है ये, मतलब भगवान की मर्जी से है, आपकी मर्जी से शरीर है, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ना चाहते हो क्या? छोड़ना पड़ता है तो अपनी नहीं है बाबा, बेई मानुष अपनी मानी है, पहले भगवान की मान लो, छोड़े तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, अब दूसरे की चीज है, यहाँ रहे तो और नहीं रहे तो आपकी चिंता होती है, अपना मान लो चिंता होती है, चिंता अपनी भूल की होती है, बेईमानी की होती है, अपने भूल नहीं करे, सब भगवान का ही समझे, भगवान के काम करते हम, इसको कर्मयोग कहा है गीता ने, भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दी, भक्ति भी इसमें आ गई, भगवान के काम है, भगवान के चिंतन है, भगवान का जप है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का ही धंधा है, छोटा बड़ा सब आप आश्चर्य न करें, टट्टी पेशाब फिरते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो भगवान का काम करते हैं, भगवान का ये तो इनको साफ करना, इसको मैला मूत्र साफ कर देना, क्या भगवान का काम नहीं है? घर में रहने वाला टट्टी साफ करता है वो भगवान, वो घर मालिक का काम नहीं है क्या? छोटा बड़ा कैसा शुद्ध शुद्ध जो कुछ काम ठीक तरह से सुचारू करता है वो मालिक का काम करता है, ऐसे भगवान का काम करना है, फिर आपका सब परमार्थ हो जाएगा, सब ही काम भगवान के, युद्ध जैसा क्रूर काम, युद्ध जैसा जिसमें गला काटना पड़े, भगवान कहते सूदों के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो, देव आप पाप नहीं लगेगा, कैसी बढ़िया बात है, आप कोई बंधन नहीं होगा, बंधन तो आपने पकड़ा है, अपना किया बंधन है, आप सुबह मिट जाएगा, या आप मेरा पर करोगे तो बंधन होगा, मजा तो यहाँ कब्जा किया दूसरी बात पर, हर एक बात तो आपका नहीं, अरे कब्जा कर लो तो दंड मिलेगा कि नहीं, सरकार की चीजें काम में लो, मैंने अपनी था लोग तो पड़ेगा, मैंने डंडा पड़ेगा, इस वास्ते भगवान की है, ठाकुर जी की चीजें है, ठाकुर जी ने हमें अवकाश दिया है ठाकुर जी की सेवा करने का, इस वास्ते सेवा करते हैं, सेवा के लिए रहते हैं, हमें क्या रहने से, क्या मरने से, क्या जीने से, हमें क्या मतलब, कैसी एक मौज की बात नहीं, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सच्ची बात है, अपना मानो के जाओ तो रोना पड़ेगा, तो अपने पहले माने की अपनी है ही नहीं, मजा ठाकुर जी बालक जन्म, ठाकुर जी इतना उत्सव मनाओ, उसी तरह से कोई मर जाए तो अच्छी तरह गाड़ दो, बाढ़ दो, गंगा जी गाल दो, काम कर दिया, रोने ढली क्या बात है, भगवान का है, मर गया भगवान की बात, गंगा जी गाल, जो काम करना भगवान का है, हमारे काम नहीं है, अगर राग द्वेष करो, ईर्ष्या करो, बैर करो, विरोध करो, हिंसा करो, हत्या करो, गर्भ गिराओ, ये बड़ा भारी पाप है, भगवान की मर्जी से विरुद्ध चलो, बड़ा भारी महान पाप है, महान पाप, मामूली पाप नहीं है, महान हत्या करना, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, ये पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात नहीं, कुछ मत क्यों करो, और मारवाड़ी में कह रहे कुछ मार कर गए सीधे जाए, अरे सोरा मैंने घुस जा रहे मैंने घुस जाओ तो थे मैंने घुस जाओ थोड़ा उल्टे ऊंधा क्यों चालो उल्टे मत करो अड़ो कहीं मत करो बहुत सड़े मत करो भगवान की जाओगे या भगवान की हो गई सही भगवान की तो गरीब में मत करो सीधे सीधे रस्ते चलो सीधे रस्ते में कोई खोट नहीं होगा अरे बुरा ही करोगे तुम्हारा डंडा पड़े भाई वो मटा पड़ा हम सकते नहीं ये नर्क होता है जितना दुख होता है संताप होता है ये भगवान की चीज पर कब्जा होने का बेईमानी का फल है अगर नहीं करो दुख होता ही नहीं कोई मजा दुख क्यों होगा बताओ हमारा जन्म मरे दुख होता है हम ऐसे ही मरा रहे हमारे सत्संग ऐसा है हमारे सत्संग चला जाए अरे हमारे सत्संग वहां चला गया रो बाबा जी बैठे रोना पड़ेगा कि नहीं हमारे सत्संग वहां क्यों चले गए हमारे यही नहीं कहीं जाओ खुले हो हम भी खुले आप भी खुले बहुत सारे हो मैंने कलकत्ते में देखा मैं कह दिया कई वर्ष पहले की बात है मेरी बात आप मानते तो मैं फंस जाता मेरी बात आप मानते नहीं तो मेरे को फंसने की जरूरत नहीं थाई मर जाओ थे करो मारी मर जाओ करो मौज होगी ये जितना अपना माना मैं करना कहते उतने फंस जाए बाबा जी की सेवा करे बाबा जी फंस जाए महाराज वीरेंद्र त्यागी संत की सुना है मकान में रखते हैं बाहर दर्जे को ताला लगा देते हैं कि महाराज चले ना जाए कहीं भी महाराज जा नहीं सुनती सेवा करता है सेवा मेरे है फंस गए नहीं तो कौन फंसाओगे साहब तो फंसते हो जान करके मेरा मानकर फंस जाते हो आप चले जाओ बम्बई में उस मकान घर की याद आवेगी यार मेरा नहीं उस घर याद आवे ही नहीं हम बैठे हैं अभी मकान में ही बैठे हैं हम मकान में बैठे हैं अच्छी तरह से पर चले जाओ याद ही नहीं आता हमारा है ही नहीं अरे हमारा नहीं है उसमें सुख से रहते हैं हमारा उसमें दुख से रहेंगे मैं तो एक विनोद में बात कहता हूं आप मोटर रखते हो ना आप मोटर रखते हो मेरी मोटर वो मोटर आप पर चढ़ती है अरे मोटर पर हम चढ़ते हैं हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती सच्ची झूठी हमारे उधर से मोटर आया आगे आया तो मोटर होगी खराब हमने अपनी पोस्ट ले चल दी गाड़ी चढ़ गए और तब अब मोटर कहाँ रही कैसे हुई क्या हुआ हमें क्या मतलब तो मोटर पर हम चढ़ा है वो मालिक चढ़ता है मालिक पर चढ़ जाती आठ पर चढ़ते हैं हम चढ़ते हैं हमारे पर चढ़ती ही नहीं सच्ची एक झूठी इस बात मेरा मन यार फंसा तो मेरे रहेगा नहीं क्यों फजीती करो अपनी पहले मेरा नहीं था फिर मेरा रहेगा नहीं तो बीच में मान करके कोरे दुख उठाओ नहीं मुफ्त में क्यों दुख उठाओ कैसी बढ़िया बात है एकदम ही भगवान की चीज है भगवान की रखती है सुचारू रखो अपने रखो जो बोर्ड में ठीक रखो सुधार रखो सफाई करो दो ठीक करो भगवान दी हो शरीर अच्छी तरह रखो या फिर भगवान को जूंग तो धरती नहीं कबीर साहब कहते हैं दास कबीर जुगत से ओढ़ी जो के त्यो धर दी नहीं या चादर राम रंग भी नहीं ऐसे अपना घर है अपनी चीज है अपना कुटुंब है तो अपने का मतलब क्या इनकी सेवा करने की पीछे जिम्मेवारी संसार की सेवा करना है वो मर्जी की बात है मतलब इनकी सेवा करने जिम्मेवारी की बात है अपना मान लिया अपना दिया है तो ये अपना काम करने के लिए वैद्य होता है डॉक्टर होता है ये मूल आपका हिसाब है हल्के में कोई बीमार हो तुम सेवा करनी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी कि तुम्हारा हल्का है तो अपने हल्के में सेवा करो सेवा करने के लिए कब्जा करने के लिए कहते हैं हमारे इतने मरीज है हमारे इतने बीमार है तो डॉक्टर के बीमार है ये मूल बीमार है इतने गाँव में बीमार है हमारे इतने बीमार है ये कहते हैं हमारे बीमार है आपके बीमार है आपके इलाज करना है खराब हो जाए तो ठीक हो जाए तो आपको चिंता थोड़ी पड़ेगी ऐसे घर में इलाज करना काम करना ये सौंपा आपका जितना हल्का है वो सौंपा अपना काम करना है इस वास्ते उनकी चिंता करो उनके ठीक के लिए सेवा करने के लिए चिंता भी करो विचार करो उद्योग करो खूब बुद्धि लगा करके उनको पहुंचाओ अपना परमेश्वर भी नहीं एक पंडित थे मैंने बात सुनी एक कहानी सुना मैं आपको वो पंडित से पढ़ करके आए एक शहर में ठहर गए कथा करते व्याख्यान देते बहुत बढ़िया अच्छी तरह से लोग सुनने को आते लोगों ने कही महाराज बहुत सुंदर व्याख्यान दिए त्यागी ब्राह्मण थे जो खूब अच्छे सुनाते थे लोगों में प्रसिद्धि हो गई बड़े बड़े शेठ साहूकार बड़े बड़े अहलकार आने लगे अनुभवी राजा जी है, उनका महाराज ऐसा सुंदर व्याख्यान देते, इतनी बढ़िया बड़ा लाभ होता है, राग द्वेष मेरे घर की लड़ाई मिट गई, ऐसा वो व्याख्यान देते हैं, बड़ा सुंदर है। तो राजा भी गए, राजा को बड़ा अच्छा लगा। तो राजा जी कहा, महाराज आप हमारे यहाँ बजा दो, हमारे कुत्ते हम बजा दो। राजा ने अपने को दिया आशीर्वाद है, व्याख्यान दो आप चले जाओ, मोटर भी सब तैयार, महाराज जहाँ जाना हो सवाई तैयार, सब यहाँ बजा दो। सब प्रबंध राजा की तरफ हो गया। अब राजा ने मित्रता कर ली, मित्रता में रह गए। तो राजा ने कहा, महाराज आप ब्याह कर दें। तो राजा हमारा ब्याह करना नहीं है, हमें तो अपने भजन करना है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करना है, भजन ध्यान करना है, परमात्मा प्राप्ति करना है। तो नहीं ऐसा विचार है। तो कहा कि ब्याह करेंगे तो लड़की की खोज कौन करेगा, पहले ब्याह करने में सगाई करनी पड़ती है, देखना पड़ता है सुपात्र कुपात्र देखना पड़ता है कि कौन करेगा। तो महाराज जी तो राज से हो जाए, आप क्यों स्वीकार कर लो, पर काम सब राज से हो जाएगा। अच्छा ब्याह करेंगे तो भाई घर चाहिए, घर ऐसी बात करते, मैं कहता हूँ आपको पता नहीं कौन कह रहा है, आपको कह रहा है कौन, घर की चिंता आपको लगेगी, सब राज से हो जाएगा। राज से अभी तो हम कहीं बैठे अकेले, स्त्री होगी तो ऐसे थोड़ा ही बैठ जाए, घर विशेष चाहिए, विशेष घर विशेष करो, घर में एक चीज नहीं चाहिए, कितनी घर में चाहिए, खाट बिछोनार चोरनार छोटी मोटी कितनी चीजें चाहिए, घर में रसोई में कितनी चीजें चाहिए, सोने के मेले में कितनी चाहिए, व्यवहार में कितनी चाहिए, सोने स्नान आदि करने में। वो कहना महाराज बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं जब कह रहा हूँ कि घर में जाएगा ये राज से प्रबंध हो जाएगा, कि ब्याह में खर्चा लगेगा, खर्चा घर में मैं आपको कह रहा हूँ राज से हो जाएगा, कि हमारी बारात में कौन जाएगा, कि बारात में जाने वाली कई हो जाए, मेरा आप चाहो जितनी बारात बड़ी ले जाओ, छोटी ले जाओ, मर्दी आओ जितनी ले जाओ, खर्चा खर्चा सब राज से होगा, कहते ये होगा फरता हो जाएगी हो जाएगा, कहते छोरा छोरी हो जाएगी फिर, महाराज उनका प्रबंध राज से हो जाएगा, कि उनका ब्याह करना पड़ेगा ये भी राज से हो जाएगा। तो कई बातें कई ज्यादा क्या पड़ा है, कहा राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, कि छोरा मर जाए तो रोगेगा कौन, ये प्रबंध नहीं होगा, ये प्रबंध तो नहीं होगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। तो राज हमारे मित्र हो गए, रोना का काम हमारे भी देते हो, ये कोई प्यार की बात है, कि अब छोड़ा आपको मैं रो बैगू, अब राज से कैसे रोने का प्रबंध आप करना पड़ेगा, तो दुख पाने का प्रबंध आपको करना पड़ेगा, और तो सब राज से हो जाएगा, भगवान से हो जाएगा। जब रोने का प्रबंध मेरा छोड़ा मरा तो रो थे और काम क्यों समझे, और तो सब राज से हो जाएगा, भगवान से होता है सभी काम, जब रोना काम आपको करना पड़ता है तो ये भी काम कर ले, राज राज कहते ये भी दे दो, राजा ने तो नहीं लिया रोने का, अब तुम्हारा लड़का मेरे मैं रोऊं कैसे, राज प्रबंध कैसे चाहिए हो, पर हमारा राज ऐसा है ये प्रबंध भी राज में, और समझो राज से प्रबंध, आप हो मौज करो, भजन करो, कीर्तन करो। नरसिंह जी ने कहा है ना, हूं तेन सिमरू तू भरमाए रो कर आटो साटो, मैं तेन सिमरू तू भरमाए रो कर आटो साटो, कैसी बढ़िया बात है, खर्चा कर तू कर मौज करना ले करना, ऐसे धन शरण महाराज को निषेधन करिए मौज, धन शरण महाराज को निषेधन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दही दिखावे ये संसार तुमने दिया, मैं तो मौज धन शरण महाराज को निषेधन करिए मौज, भगवान बैठे मौज करते हैं अपने प्रबंध सब भगवान करे, सब प्रबंध भगवान करते हैं, भगवान रोने का प्रबंध नहीं है, वहां भगवान की रोने का पड़ेगा हम करेंगे, ये भी तुम्हारे करना ही पड़ेगा, मेरा नहीं है थे रोग क्यों बताओ, भगवान का है, भगवान की छोरा छोरी, भगवान के माँ बाप, भगवान के भाई बंधु, भाई भोजे भतीजे भगवान का, अब रोए तो भगवान रो, भगवान रोते नहीं, कितनी सुगम बात है बताओ, ये परमार्थ की बात है, आज पूछे कि परमार्थ की बात बताओ, परमार्थ की बात बताओ, शरीर में जहाँ वहां ही रह तो केवल मेरापन छोड़ दो, जो मेरापन पहले नहीं था फिर रहेगा नहीं, बीच में पकड़ और रोने का प्रबंध किया है आपने, रोने का ढाल ये आपने ठेके लिया है, जो इतना रोना रोना छोड़ा हुआ ये भी नहीं छोड़ोगे, तो क्या छोड़ोगे? देखो ये संयोग वियोग है ना, ध्यान देना। आप और हम पहले पहचानते नहीं थे, ना आपको मैं पहचानता था, ना मेरे को आप पहचानते थे। सच्ची बात है ना। अब संयोग वियोग कर दिया, आगे सत्संग चला गया, आ गया, अंत में वियोग ही होगा। आप कहीं जाओगे, हम कहीं जाएंगे, होगा कि नहीं? तो वियोग है नित्य और संयोग है अनित्य। संसार का संयोग है अनित्य और वियोग है नित्य। तो नित्य को पहले ही समझा लो, पहले समझोगे। अवश्यम ज्ञाता रतरमुषित्वा भी विषया भरती हरि कह रहे हैं। बहुत समय तक शरीर रहे, कुटुंब रहे, धन रहे, तो एक दिन तो भाई वियोग होगा। जानो लाखों वर्ष रहो तो वियोग तो होगा, कभी तो मरना ही पड़ेगा। तो वियोग में क्या है? भजंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनुष। अगर आप चाहते और वे चले जाए तो रोना पड़ेगा कि नहीं? हम चाहते हैं कि रहे और चले जाए तो रोना पड़ेगा। तो स्वयं त्यागता यदि पहले ही अपने तरफ छोड़ दिया, अब रहे तो मौज की बात, जाओ तो मौज की बात। मुसाफिर चलते चलते क्या ऊपर पहुंच गए, ठंडा पानी पियो, ये भूंगड़ा बढ़िया भुजिया बड़ा खाओ, बहुत अच्छा है। भाई जाओ हजार उषा और जाने का दुख होगा, मर जा तो गंगा जी घाल दो अपनी बस्ती, मौज की बात। रोए हम क्यों? पहले साथ में आया नहीं। रज्जब जी महाराज बड़े अच्छे संत थे, दादू जी महाराज के चेला थे। रज्जब जी मुसलमान थे, तो बरात जा रहे थे, बड़े दूल्हा बने हुए थे। तो दादू जी महाराज का सत्संग करते थे, तो दादू महाराज दर्शन हुए थे कि भाई हम तो दर्शन को जाएंगे, बाबा जी दर्शन कर फिर चलेंगे। अच्छा चलो साहब, उस दार बैठ गए, नमस्कार किया। दादू जी बोले कि रज्जब ने गजब किया, माथे बांधे मोड़ आयो तो हरिभजन ने करी, नरक ने छोड़ और मोड़ बांधे क्यों को तुख। जज्जब ने गजब किया, माथे बांधे मोड़ आयो तो हरिभजन बोल करी, नरक ने छोड़। तो नरक ने छोड़ मैं कहीं करूंगा। महाराज बैठ गया, दादू से सतगुरु मिले, शिखर जब से जान एक ही सलो एक ही शब्द सुन गया, रही न खासा पान कुछ नहीं सत्य। बैठ के वो भजन करने लग गए, बाद के चलो सब, मैं तो नहीं चलो, मैंने महाराज के ना हुआ यही। रजब जी के चेला हुए, सबके सब लाल वस्त्र पहनते थे, सभी बिंदोला कपड़ा। आज का बात नहीं कहता, पहले बिंदोला कपड़ा लाल कपड़ा पहने थे रंग वाला, तो उन्हीं कपड़ों में बैठे रहे, उन्हीं कपड़ों में रहे, और उनके चेला हुए उनके वही कपड़ा। बड़े अच्छे संत हुए, जब जब बैठते बड़े संत हुए, ऐसे था हमारे। तो गुरु जी कह दिया, किस बात करी? गुरु जी ने कह दिया एक ऐसा कुछ सुन गया, मन बुरडाते मारियो जुड़न न जान, मन बुरडाते मार दिया मन को अपने मन को, ठीक है महाराज की सेवा में ही रहेंगे। तो भाई अवश्य में आता रहे, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ही। कोई है ताकत आप किसी में कि हम शरीर को नहीं छोड़ेंगे, घर को नहीं छोड़ेंगे, धन को नहीं छोड़ेंगे, अपने कुटुंब को नहीं छोड़ेंगे? है किसी की हिम्मत? तो फिर चाहो छूट जाएगा तो रोना पड़ेगा कि नहीं? पहले ही उनकी सेवा के लिए वो संबंध, म्यूनिसिपालिटी में अथवा किसी मेले में काम करते हैं सेवा सम्मति वाले, इधर चलो इधर मत चलो, ऐसे अगर प्रबंध करते हैं, मतलब पानी पीने को वक्त नहीं मिलता सेवकों को, मेला बहुत भरा हुआ, प्रबंध करते हैं, कितना काम करते हैं, और बीमार हो जाए तो अपने कैंप में ले जाकर दवाई करते हैं, सब कठी प्रबंध करते हैं, मर जाए तो जाके पाल देते हैं, रोवे कौन बताओ? सब प्रबंध तो कर दिए अपने अच्छी तरह से, कोई मर जाए तो रोते हैं क्या? वो दवाई पानी का रहने का सब प्रबंध करते हैं, सब तरह से ऐसे प्रबंध करो घर में रहते हुए, कैसी बढ़िया बात है। जरूर जाना पड़ेगा, देखो मिले हो जाना पड़ेगा, संयोग होगा वियोग है, वियोग है सच्ची बात, सच्ची का प्राप्त कर सच्ची को मान लेना, ये ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान हो जाएगा अपना किसी को मत, निर्ममो निरहंकार है शांति पति गति, ना अभिमान है ना ममता है, ये परमात्मा की बात है। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, काम करो अच्छी तरह बढ़िया रीति से करो, अच्छी रीति से न्याय, अन्याय नहीं करेगी। अन्याय हम क्यों करेंगे। कहते नौकरी रहते वो नौकर में वो काम कराता है कि झूठा लिखो झूठा पुर्जा बनाओ, ये नहीं करेंगे। तो हम नौकरी लेते हैं, नौकरी हम लेते हैं समय पे करके, धर्म बेच कर नहीं लेते हैं। समय 8 घंटा 10 घंटा करा लो काम करेंगे, पर झूठ खबर लो बेईमानी करो तो धर्म बिक्री नहीं करी महाराज हमने। साफ कहो धर्म बिक्री हमने नहीं की, हमने समय की बिक्री करी है। समय और ले लो, ज्यादा ले लो, जितना देते हैं उसे और ले लो, काम करेंगे आपका। झूठ खबर बेईमान नहीं करेंगे, कल निकाल देंगे। बहुत अच्छी बात है, निकाल क्या बात है, अच्छी बात है। एक गार्ड था, नाम था याद नहीं है, वो गार्ड था जो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से मिल करके फिर गाड़ी में जाना, चक्री मिला, बातों में कह दिया कि सब राम जी करते हैं, राम जी ने काम किया हुआ है, राम जी रक्षा करते हैं। तो वो स्टेशन मास्टर बोला कि राम जी करते हैं, तुम गाड़ी पर मत जाओ, देखो राम जी क्या करते हैं। राम जी करते हैं कैसे करते हैं, काम तो हम करते हैं तो वो होता है, आप मत जाओ स्टेशन पर, मत जाओ गाड़ी पर, मत जाओ राम जी करते हैं। अच्छा नहीं जाएंगे, गाड़ी चली गई, आगे देखो गार्ड है ही नहीं। तो कौन गार्ड था, वो था इंक्वायरी हुई, ऊपर अंग्रेज मास्टर था, उन दिनों की बात है। उसने दिया जाओ चलाओ इसको, नौकरी से निकाल दो, ड्यूटी नहीं बचाता ठीक तरह से, निकाल दिया नौकरी से। तो वैसे सामने गया साहब तुम्हारे आज नौकरी खाली करते हैं, कि बहुत अच्छा बड़ा थैंक यू, खुश राशि हो गया, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा चल दिया, बड़ा प्रसन्न हो गए। अब फिर ने देखा भाई इतना दिन नौकरी करी पेंशन हो जाती और इतनी प्रसन्नता से चल दिया, क्या बात है, बोला क्या बात है कि बात क्या, भगवान जी मुझे भजन करेंगे वो मौज से आनंद से, कि तुमने ये ड्यूटी रद्दी क्यों करी, तुमने अब ड्यूटी पर क्यों नहीं हाजिर रहे। कब मेरे को कहा स्टेशन मास्टर ने, मैंने कहा हमारा तो राम जी का भरोसा है, भरोसा राम जी का है, मनुष्य का भरोसा कितना दिन चलेगा। मारा मीरा भाई ने कहा कि ऐसे बर को क्या भरूं, जन्मतड़ा मर जाए, बर भरिए गोपाल जी अमर चूड़ो हो जाए, चूड़ो अमर चूड़ छोड़ने को पड़े नहीं, क्योंकि मरने वाले ने पड़े तो बेदा होना पड़े, रात होना पड़े, हम भगवान को बर भरिए गोपाल जी अमर चूड़ो हो जाए, हम तो भगवान के काम करते हैं। हमने कहा नहीं तुम्हारे रखो ड्यूटी पर, रख दिया पीछे, रखना पड़ा, उन्हें गलत नहीं करी उन्हें, वो तो बड़ी प्रसन्नता से चल दिया बेचारे, ठीक बात है, बहुत मौज की बात है, हम भगवान का काम करें। अरे गुने मार छोड़ दे सभी भगवान के लिए, हमने कहा भगवान करेंगे, देखता हूँ भगवान करेंगे, भगवान के नाम पर नौकरी छूटी, खुशी मनाई, आनंद मनाई, आज तो बहुत अच्छा हुआ, कहा हुआ। उदयपुर का राणा था, तो उदयपुर में एक ब्राह्मण की जमीन महाराज झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, जमीन को लोगों ने रख ली, मुकदमा जीत गया वो दूसरा आदमी, जब जमीन थी वे ब्राह्मण की, ब्राह्मण को बड़ा हुआ दुख, तो क्या दरबार से मिलो है, राणा है ना दरबार, उसे मिलना है, तो मिलेगा कहाँ, मिलने को महाराज खतर ले गए, तो समय लगा कौन लेना है, कहाँ से आता है, क्या बात है। तो कहते तेरे मिलना हो तो 4 बजे मंदिर में चले जाओ, वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां मिलना हो जाएगा। तो चला गया, कह बाहर निकलो दरबार, निकला नहीं मंदिर में से, मैं निकल ही जाता हूँ, कह तो देते हैं पर टका दे थोड़ा निकाल मंदिर में से, क्या अधिकार है मंदिर में से निकालने का, तो मंदिर में ही खड़ा रहा। दरबार आए, पाप हम पाप कर्मा, हम पाप आत्मा पाप संभव महाराज, आपके चरण में नाथ नमस्कार किया, न्याय नहीं किया है, ये पापी है। ब्राह्मण सुन गया गोली मार देगा और क्या करे, कैद करेगा, फांसी चढ़ा देगा, तो कोई बात नहीं चढ़ा दे। राजा ने क्या काम कैसे, ब्राह्मण कैसा है, बड़ा राजी हुए राजा, राजा हुए कि आपने बड़ी कृपा की, मैं तो कहता था कि मैं पापी हूँ, तो मेरी गवाह दे दी आपने भगवान को, तो मेरा तो काम हो गया, बहुत बढ़िया आपने इनाम दे दिया, कहीं भाई रजी कहीं जमीन ऐसा कह दो छोड़ दो जमीन, इस ब्राह्मण को जमीन छठ दे दी। मैं दरियो तो क्या कर सी, फूस चढ़ाए और क्या करेगा, तो गवाह दी थी बहुत अच्छा, ठाकुर जी के सामने कह दिया महाराज मैं तो पापी हूँ, हाँ बड़ा पापी है, पापी मेरी जमीन रबड़ी सब चढ़ा दी दूसरे को, मेरी हक चढ़ा दी। तो सच्चे आदमी नाराज नहीं होते, यहाँ बीकानेर दरबार की बात है, गंगा सिंह जी की, उधर से आती है सड़क मोटर जाती है किले में गढ़ में से, तो उधर से मोटर आई तो उधर सामने जिधर जाने की है उधर खड़ा हो गया, वो मोटर लिया या उसने हाथ कर दिया नहीं जा सकती, ड्राइवर बेचारे अंधाता है खुद, कैसा इधर से जा नहीं सकती, क्या तू क्या करेगा, अभी मोटर ले जाएंगे, दरबार ने पूछा आज कुछ तुम नहीं जाने देगा, तुम क्या करेगा, कि बंदूक भरे टायर फोड़ दूंगा जाने नहीं दूंगा, गंगा सिंह जी मोटर ले जा पीछे चले गए, बुलाया मेरी गलती हुई, तेरे को फौज का मालिक बनाऊंगा, जो मेरे सामने ऐसा कह सकता है वो मेरी फौज का मालिक बनेगा, तेरे फौज का मालिक बनाऊंगा, पदोन्नति कर दी, पर हमारी ड्यूटी है मैं कर जान दूंगा, मेरी गोली मार दू चाहो भले मैं नहीं जान दूंगा, क्या करेगा टायर फोड़ दूंगा जाने नहीं दूंगा मैं तो राजी हो गंगा सिंह जी, ऐसी विलक्षण बात महाराज, सच्चे आदमी सच्चे पर राजी होते, नाराज भी होते, डरा दी कौन भाई चित्र उठा कहते हैं, कोई बात नहीं, तो ये बात है अपने स्वास्थ्य अपने काम पर खूब ड्यूटी तक पक्के रहो, और भगवान का काम है भगवान की ड्यूटी है, तो गंगा सिंह जैसे कोई क्रूर हो तो फांसी दे दे, हमारा हुक्म नहीं मानता, तो भगवान तो उनसे भी ज्यादा ईमानदार है ना, गंगा सिंह जैसे भी आप काम करोगे भगवान राजी हो गए, अपनी ड्यूटी पर पक्के सर नहीं जान देंगे, हम तो हम काम करेंगे ऐसा ही, ठाकुर जी का काम है कैसे बिगड़न देंगे, ठाकुर जी की संपत्ति नहीं बिगड़े, साधु की वस्तु कोई नहीं बिगड़े, अपना ज्यो की त्यों धर दी चादर को अच्छी तरह खराब करना नहीं है, ठाकुर जी का काम करें, तो ये परमार्थ की बात है, कितना सुगम काम है परमात्मा की तरफ चलना, जितना सुगम काम है, इस संसार में सुगम काम कोई है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी संभव नहीं है, इतना सीधा सीधा सरलता से साथ बोलना, सच्चा काम ईमानदारी करना, क्या बाधा है, कश्मीर कभी कभी बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है, कि भोग लो वो बाधा है आपका तप, वो तपस्या होगी, जो ठीक काम करते हुए आ जाए वो तपस्या होगी, उसको बड़ा भारी महत्व है, इस बात में हम क्यों घबरावे, तो हम काम करो, तो घर में रहते बहनों माताएं अपने अधिकार से बोल, बहु हो तो बहु सुपात्र बहु बनो, सास हो तो सास सुपात्र बनो, बेटी हो तो बेटी सुपात्र सुपात्र बनो, ननद हो तो ननद, भौजाई हो तो भौजाई, आप अधिकार के अनुसार काम करो, सब काम सुचारू होगा, घर का धंधा ठीक होगा, लोग ठीक कहेंगे, लड़का ठीक होता है तो एक घर की प्रशंसा होती है, लड़कियां ठीक हो तो दो घर की प्रशंसा होती है, तो बड़े भले आज मेरी बेटी भाई बड़े घराने की अच्छे घराने की बहु आई हमारे, इस घराने में भी दो घर की प्रशंसा होती है, इस बात पे अच्छा काम करो, जब जा रहे हो अच्छा काम करो तो प्रशंसा आनंद होगा, भगवान राजी हो जाएंगे, अरे गड़बड़ी करो तुम्हारा दुख पाना पड़ेगा, निंदा होगी, ड्यूटी मिले उसको ठीक तरह बजाओ, अच्छी तरह सुचारू रूप से, बेटा हो तो माँ बाप की सेवा करो, सबकी सेवा करो, स्त्री पुत्र आदि का पालन पोषण करो, मौज से और मरो तो मौज से मरो आनंद से, अरे वो करो तो दुख तो पाओगे जीने में, अरे मरने में रोता जाओगा, कोई फायदा नहीं है, नफो क्या उसी ऐसे रहो, मौज से रहना होगा, मौज ही जाना होगा, रहना भी मौज से, मरना भी मौज से आनंद रहना अपने, तो न्याय ठीक तरह से काम करता रहो तो सब काम ठीक हो, अब इस वो शंका हो तो पूछोगे बताओ, संदेह कोई हो शंका कोई हो, मैंने कोई गलती कर दी हो तो कह दो सुधार देंगे, मैं नाराज नहीं होगा, मेरी गलती कहने पर मैं नाराज नहीं होगा, इतना मैं सामने कहता हूँ नाराज हो, कह देंगे नाराज हो गया, बहुत ठीक है, देखो उल्टा संसार में हो तो संसार के दिन है, आपके लिए उल्टा हो तो आपको आनंद मनाना चाहिए, संसार में उल्टा कर रहे हैं ये तो कलयुग की लीला है, हम तो कहते हैं बहुत रुपए गर्भपात मत करो, ऑपरेशन मत करो, नसबंदी मत करो, मानते नहीं, ये उल्टा करते उल्टा फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लक्ष्मी जी खुद के गर्भता निकाल फेंक गया, जैसे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, चल मेरे यार ब्रह्मांड हुआ पीछे आप लोग सब पैदा हुए, लक्ष्मी जी फिर संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी जी की नहीं चाहिए ये बात, इनसे टल जाएगी, रोएगी भाई बैठा हो जाए, अरे कभी होगा नहीं वो, लक्ष्मी जी का नहीं हुआ, लक्ष्मी जी में बड़ी हो गए थे, माता से कमला देवी, पिता देव जनार्दन है, विवर विवर पूरा माता है, और लक्ष्मी से अंश से जगह पैदा हुई आठ सखियां, और आठ सखियां कोई संतान नहीं हुआ, सुना आपने संतान, उनसे जो पैदा हुई उनकी नहीं संतान नहीं हुआ, गर्भ गिरा लगा ये फायदा हुआ ये, अभी तो मानते नहीं कहने में, कहते स्वामी जी समझते नहीं, मैं कहता हूँ तुम कहोगे स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी सदा चोरी तो है नहीं, पालन पढ़ने में कितना दुख होता है, पढ़ाने में कितना दुख होता है, ब्याह में कितना दुख होता है, कितना खर्चा होता है, समझते तो है नहीं स्वामी जी, समझ थारी था नहीं दी आज मन समझ ले नहीं समझ नहीं, नारायण नारायण इतना समझ है, देखो पाप करना नरकों में जाना असमझ को फड़ेगा, समझना फल हुए है, परेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, कुर्दाने कब्जा टूट जाए टाट, याद रखो अच्छा काम करो।